कि जिस समय सोचिए कि संस्कृत ही भाषा थी, उस समय अध्ययन मात्र में ही अर्थबोध होता। आज तो समस्या यह है कि भाषा हमारी दूसरी हो गई, तो इसलिए बहुत समझाना पड़ता है। उस समय भी समझाना पड़ता गुरु परंपरा से, पढ़ना भी गुरु परंपरा जैसे वेद है, गुरु परंपरा से पढ़ने पड़ता है, समझाना भी उसकी प्रक्रिया भी समझानी पड़ती है। तो इस प्रकार जो है वह ये तो गीता ऐसा है कि उस समय तो संस्कृत ही साधन, हिंदी तो भगवान उस समय नहीं जानते थे। हाँ, एक जो है गीता के व्याख्यान करने वाले एक महात्मा लिखे कि भगवान से हमने पूछा कि हिंदी में मैं व्याख्या करता चाहता, तो भगवान ने पूछा हिंदी क्या होती है, समाधान पे तम संवाद रूपम ग्रंथम आवयो हो तेनिदम कृतम स्यात्। उनके द्वारा जो है ये किया हुआ हो जाता, क्या हो जाता है, यथोक्तस्य शास्त्रस्य योग्यध्येता तेन इदं कृतं स्यात् तदेव। तेन इदं कृतं इति यत्र इदं शब्दार्थं विशति, अब इदं शब्द को तेन इदं कृतं स्यात्, अब इदं तो कह दिया भाष्यकार भगवान ने ना, मूल में क्या है इमं धर्म इमं शास्त्र, लेकिन तेन इदं कृतं स्यात् वो किसके साथ चला गया, कृतं के साथ, कि तेन इदं कृतं स्यात् क्या ज्ञान यज्ञेन विधि जप उपांशु मानसानां यज्ञानां ज्ञान यज्ञों मानसत्वात् विशिष्टतम इति यतः तेन ज्ञान यज्ञेन गीता शास्त्रस्य अध्ययनं स्तुयते। कहा कि कई प्रकार का यज्ञ होता है, एक विधि यज्ञ होता है जिसको बाहर हम लोग करते हैं यज्ञ, एक जप यज्ञ होता है, तो एक बोल करके यज्ञ होता है, एक उपांशु यज्ञ होता है धीरे धीरे बोले दूसरा न सुने, जब भी दो प्रकार का हो गया ना, और एक मानस होता है, तो मानस को श्रेष्ठ बना, तो विधि जप उपांशु मानसा नाम यज्ञानाम ज्ञान यज्ञ मानसत्वाद, ज्ञान यज्ञ है मानस, इसलिए विशिष्टतम, इससे तो भाष्यकार भगवान ने वही ले लिया अर्थ, इसे क्या ले लिया अर्थ ही ले लिया, ज्ञान यज्ञ मानसत्वात्, नहीं नहीं मानसत्वात् विशिष्टतम ये पाठ ठीक है कहा भाई ज्ञान यज्ञ नमन विधि जप उपांशु मानसा नाम यज्ञानाम इन यज्ञों में ज्ञान यज्ञ मानसत्वात् विशिष्टतम, ज्ञान यज्ञ मानस होने के कारण, क्योंकि यज्ञों में मानस को ही सबसे श्रेष्ठ माना, तो मानस होने के कारण विशिष्टतम इति, अतः तेन ज्ञान यज्ञ न गीता शास्त्र से अध्ययनम स्तुयते। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा गीता शास्त्र के अध्ययन की स्तुति करते हैं। तेन हम इष्टस्याम इति संबंध चतुर्विधा नाम यज्ञानाम मध्य है ना, चार प्रकार के जो यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञस्य श्रेयान द्रव्य मयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ इति विशिष्टत्व अविधानात् तेन हम इष्टस्याम उससे मैं प्रसन्न होऊंगा इति अध्ययन से स्तुति देवा स्तुति स्तुति अभिमता इत्या। आप में क्या पाठ है, नहीं नहीं वहां क्या पाठ है भाष्य में, ज्ञान यज्ञ मानस टीका के अनुसार ऐसा अर्थ भी लग सकता वहां पर वो मानस को ही जो है वह वस्तुता क्या है कि जहाँ यज्ञों का प्रकरण आया है यहाँ तो ज्ञान यज्ञ जो कहा मानस होने से ही विशेष, जप जप में भी मानस को ही विशेष माना। अब तो वो टीकाकार का जो वो पंक्ति है उससे ये निकाल रहे हैं कि ज्ञान यज्ञों मानस यज्ञादप विशिष्टतम, वो चार प्रकार के जो यज्ञ हैं पर अब यज्ञों के मध्य में होता है तो वो आ ही जाता है। तो वैसा पाठ हो तो भी टीका से वैसा पाठ भी लग सकता है, पर ये पाठ अपने को ठीक मालूम होता है। भाई देखो, जो यज्ञ नाम मध्य जब कह दिया ना, जब वहां पर यदि इनको नहीं कहते उपांशु नाम यज्ञ नाम, अब षष्ठी दे दिया तो यज्ञ नाम मध्य होगा, पंचमी में तो बनेगा नहीं वो है। अरे पंचमी में तो यज्ञ नाम नहीं बनेगा ना, ध्यान में आया ना, पंचमी में यज्ञ नाम नहीं बनेगा, षष्ठी हो गया तो इसका मतलब इन यज्ञों के मध्य में, तो मध्य में आ गया ये, तो इसका मतलब मानस होने के कारण यज्ञों के मध्य में ही अर्थ हो गया। पर टीका से पंचमी भी निकलती है, पर टीका पर उसका षष्ठी का अर्थ पंचमी करना पड़ेगा, फिर षष्ठी मानने पर पंचमी अर्थ नहीं निकलेगा। अरे उनसे मानस है तब तो हो ही गया ना भाई, हो ही आया ना, ये ज्ञान यज्ञों विशिष्टतम कहना तो यही है ना, विधि जप उपांश मानसा नाम यज्ञ नाम ज्ञान यज्ञों विशिष्टतम। अब क्यों विशिष्ट इसमें से मानसत्वात्, हाँ तभी तो आएगा षष्ठी में होने पर तभी आएगा ना, पर आप में जो है उसका मतलब जो है वह आप में तो उसको अलग कर दिया ना। नहीं, हेतु की बात खाली नहीं है, आप में क्या हो गया कि एक एक वाक्य का और अध्याहार करना पड़ेगा। इन चारों यज्ञों में मानस यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है, है? और मानस से भी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, एक वाक्य की कल्पना अलग करनी पड़ेगी। हाँ भाई, कहना ये नहीं है, जब भाष्यकार भगवान ने षष्ठी दे दिया सीधे, तो भाग को जो है मानस होने के कारण, क्योंकि जपादि में सभी में देखते हैं कि मानस को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भाई मानस ही होते हैं ना, जितना भी होगा वो मानस, और ज्ञान मानस ही है, सीधी बात है कि ज्ञान मानस से भिन्न तो है नहीं, पहले तो स्थिति भी समझनी चाहिए ना। मानस उपासना ही, उपासना की श्रेष्ठता क्यों है, मानस है, तो मानस से अतिरिक्त तो ज्ञान है नहीं, मानस से अतिरिक्त ज्ञान नहीं है, इसलिए ये अर्थ हमारा जो है वो संगति ठीक बनती है। वैसे टीका से उसको भी खींच सकते। अच्छा, यज्ञानाम मध्य ज्ञान यज्ञ श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात इति विशिष्ट से अभिधानोक्ते अहम इष्ट श्याम अध्ययन से स्तुति अभिमता इत्यादि विधि इत्यादि। यदि ज्ञान यज्ञ से फलम कैवल्यम, जो ज्ञान यज्ञ का फल जो कैवल्य है, तेन तुल्यम अस्य अध्येतु संपद्यते, अब उसी की तुल्यता जो है ये अध्ययन करने वाले से होता, तच्च देवता ध्यात्मत्वम इत्यादि, वो क्या होगा, देवता रूपता की प्राप्ति। ज्ञान यज्ञ से फलम कैवल्यम, ज्ञान यज्ञ का फल है कैवल्यम, अब तेन तुल्यम उसी के तुल्य होगा कौन, ज्ञान यज्ञ के तुल्य होगा कौन, ये अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला ज्ञान यज्ञ के तुल्य हो जाएगा, इसी को कहते हैं अध्येतु संपद्यते तच्च देवता ध्यात्मत्वम। वो है वो फल क्या हुआ, देवता जी आत्म जैसे हिरण्यगर्भ रूपता इत्यादि। तो कथम अध्ययनादेव, अब केवल अध्ययन से ही सर्वात्मत्वम फलम लभते, इतना बड़ा फल जो है वह सर्वात्मा होना, देवता रूपता को प्राप्त होना, ये फल कैसे अध्ययन से ही मिल जाएगा। तस्मात तत् सर्वम अभवत इति श्रुति, अरे श्रुति कहती है वो तो सर्वरूप हो जाता है ज्ञान, ज्ञान का फल क्या कहा कि सर्वम अभवत इति श्रुति तत्राह, इस शंका के विषय में कहते हैं क्या प्रतीक है, फल है ना, फल विधिरे वा देवतादि विषय ज्ञान यज्ञ फल तुल्यम अस्य फलम भवति, अथवा इसकी फल विधि मान लो इसको, है क्या मान लो, फल विधि मान लो, देवतादि विषय ज्ञान जो यज्ञ का फल है उस यज्ञ के फल के समान इसको फल प्राप्त हो जाता है। तीन अध्ययन न अहम इष्ट पूजित श्याम भवेय, उस अध्ययन के द्वारा मैं पूजित हो जाता हूँ तो मैं मम मतिर निश्चय, ऐसा मेरा निश्चय है, तो मेरे पूजन का मेरे जो है यज्ञ का फल क्या हो गया, देवता की प्राप्ति, तो देवता आत्मरूपता प्राप्त कर लेता है। तीन अध्येत्रा, उस अध्ययन करने वाले के द्वारा ज्ञान यज्ञ तुल्यन अध्ययनी न, ज्ञान यज्ञ के समान जो है अध्ययन से भगवान इष्ट, भगवान जो है प्रसन्न होता है, तथा च तज ज्ञानाद उक्तम फलम अविरुद्धम, इसलिए उस ज्ञान से कहा गया जो फल है उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। तो दो ले लिया भाष्यकार भगवान ने, पहले में तो क्या किया, ज्ञान यज्ञ ने गीता शास्त्र से अध्ययनम स्तुयते, ज्ञान यज्ञ के द्वारा इसका अध्ययन की स्तुति की, ज्ञान यज्ञ के फल की, अथवा जो है फल विधि मान लो, अरे जिस देवता का जो पूजन करता है यज्ञ करता है तो उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है, तो इसी प्रकार जो है वह मेरा पूजन करके उस अध्ययन, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा पूजन कर रहा है तो तत्फल की प्राप्ति कर लेता है। अब ये आज तो समाप्त नहीं होना है, सोपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। कहते हैं जो दो शर्त है श्रोता में, एक वो श्रद्धालु होना चाहिए, श्रद्धा उसकी होनी चाहिए, कथा के प्रति श्रद्धा न हो तो क्या होगा, तो श्रद्धावान होना चाहिए, और दूसरा दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वक्ता में और शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो अन सूयस्य, असूया से रहित, भूलने वाले में दोष दृष्टि उसको है, ये तो ऐसे जो है अपना ज्ञान छाट रहे हैं उसमें दोष दृष्टि, तो ये दोष दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए, श्रद्धालु होना चाहिए और किसी प्रकार जो है वक्ता आदि में दोष दृष्टि वाला नहीं होना चाहिए। तो यो नर श्रृणियादपि, खाली सुनता है, अभी से ऐसा लेते हैं कि जो उसका अर्थ इत्यादि ग्रहण करता है तो उसको तो क्या फल मिलेगा, वो तो अलग ही, फल खाली श्रवण करता है, केवल श्रवण भक्ति उसमें है, वो श्रवण करता है, तो वो भी जो शरीर छोड़ता है, सोपी, एक देखे श्रृणवादपि में आती है और एक सोपी में आती है, वो अभी यदि शरीर छोड़ता है तो पुण्य कर्मणाम शुभान लोकान प्राप्नुयात, पुण्य कर्म वालों को जो शुभ लोक प्राप्त होते हैं ऐसे शुभ लोक को प्राप्त कर लेता है वो, तो केवल श्रवण करने पर भी इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। आप इसे ऐसा मानते हैं कि जब केवल श्रवण करने वाले को इस प्रकार का फल प्राप्त होता है तो किमुत अर्थक ज्ञानवान, तो दोनों जगह जो है केवल आ गया, केवल अक्षर मात्र श्रोता आप ही, अब दूसरे आप इसे क्या लेना, कुमित अर्थक ज्ञानवान, जो अर्थक ज्ञान वाला है, इस गीता शास्त्र के अर्थ का ज्ञान प्राप्त करता है, उसको क्या फल होगा, उसको जो है वह उससे भी उत्कृष्ट फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं। श्रद्धावान श्रद्धधानो अनसूयस्य असूया वर्जित, असूया होती है दूसरे के गुण में दोष का आविष्कार, किसी में दोष का आविष्कार, इसी का नाम असूया है, उससे रहित है सन। इमं ग्रंथम, इस ग्रंथ को श्रृणियादपि, यो नर खाली सुनता ही है, अपिशब्दा किमुत अर्थक ज्ञानवान, अपिशब्द से ले लिया कि अर्थक ज्ञानवान हो तो कहने क्या है, सोपी पापान मुक्त, वो भी जो है मुक्त मन पाप से मुक्त होकर के शुभान प्रशस्तान लोकान, जो शुभ कर्मों के फलभूत लोक हैं उनको प्राप्नुयात। पुण्य कर्मणाम अग्निहोत्रादि कर्म होता, अग्निहोत्रादि कर्म करने वालों को स्वर्ग आदि जैसे दिव्य लोक प्राप्त होता है, ऐसे लोक को वो प्राप्त करता है। अब यहाँ तीनों का फल बता दिया, अध्ययन कराने वाले का और अध्ययन करने वाले का और खाली जो श्रवण करता है उसको। अब इसके बाद एक विचार करते हैं, इसी को कहा ना कि तो भगवान की कथा ही ऐसी है, वासुदेव कथा प्रश्न है, पुरुषां स्त्रीन पुनाति च पुनाति, भागवत में आता है ना कि जो है वह ये वासुदेव कथा जो है कथा विषयक जो प्रश्न है और भगवान की जो कथा है, ये पुरुषों को स्त्रियों को सभी को पवित्र करने वाला है। वक्तारम रक्षकम, वक्ता को भी और पूछने वाले को भी और श्रोत्रीन सुनने वाले को, ये तीनों को लेते। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन, उसमें उदाहरण या तत्पाद सलिलम्य था, जैसे भगवान के चरण से निकली हुई गंगा, वह जो है वह गंगा का दर्शन करता है, स्नान करता है, पान करता है, सभी को पवित्र ही करती है। इसी प्रकार जो है यह भगवान की जो कथा है वह पूछने वाले को भी, कहने वाले को भी, सुनने वाले को भी, सभी को पवित्र करने वाली कथा है। अब एक है कि शिष्य को ज्ञानोत्पत्ति पर्यंत उपदेश करना चाहिए गुरु के लिए। यदि भगवान सर्वज्ञ है तो भगवान क्यों पूछते हैं कि तुम जो है वह एकाग्र चित्त से तुमने सुना कि नहीं, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं। ये एक परंपरा बताते हैं कि गुरु को जब तक शिष्य का कल्याण न हो जाए तब तक करुणा पूर्वक उसको प्रयास करते रहना चाहिए, उसको उपदेश करते रहना चाहिए। तो सर्वज्ञ होने पर भी इस परंपरा की शिक्षा के लिए भगवान यहाँ पर अगला श्लोक कहें। टीकाकार कहते आचार्येण शिष्या यावद अज्ञान संशय विपर्यास, आचार्य के द्वारा चाहिए कि शिष्य को जब तक अज्ञान नष्ट न हो जाए, संशय विपर्य का संशय का नाश न हो जाए, तावद अनेकधा उपदेष्टव्यम, अनेक प्रकार से उसको उपदेश करना चाहिए। एक प्रकार न समझे दूसरे प्रकार उपदेश करना चाहिए, दूसरे प्रकार न समझे तीसरे प्रकार उपदेश करना चाहिए। इति दर्शयितुम भगवान अर्जुनम पृष्टवान, ये दिखाते हुए भगवान अर्जुन से पूछ, शिष्यस्य शास्त्रार्थ ग्रहण अग्रहण विवेक बुभुत्सया पृच्छत, शिष्य को वो जो है शास्त्र का अर्थ का ठीक ग्रहण हुआ या ग्रहण नहीं हुआ ये जानने की इच्छा से भगवान पूछते हैं। क्यों भगवान को जानना है? प्रष्टो अभिप्राय प्रकटे, प्रष्टा के अभिप्राय को जो है बताते, तद अग्रहणी ज्ञाते पुनर्ग्राहयिष्यामि उपायांतरेणापि इति प्रष्टो अभिप्राय, पूछने वाले का अभिप्राय यह है कि यदि ठीक ठीक नहीं ग्रहण किया शिष्य तो फिर दूसरे उपाय से इसको उपदेश करूंगा, पर जब तक शिष्य जो है अर्थ को ठीक ग्रहित नहीं कर ले तब तक उपदेश जो है वह करुणा हृदय वो जो गुरु है वो करते हैं। तद अग्रहणी भाष्य में है, तद अग्रहणी ऐसा होना चाहिए, यदि ग्रहणी हो तो फिर उसको बना लीजिए। तद अग्रहणी ज्ञाते है, और यदि ग्रहणी है तो उसे ले लीजिएगा, तद ग्रहणी अग्रहणी ज्ञाते, क्योंकि अग्रहण होगा तभी पुनर्ग्राहिष्यामी होगा ना, यदि ग्रहण होगा तो पुनर्ग्राहिष्यामी तो होगा नहीं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो पूरा बता दिया अभी मत समझिए कि कुछ बताना शेष है, बताना तो शेष नहीं है, पर यदि शिष्य ने ग्रहण नहीं किया ठीक तो उसको फिर बताएंगे। तो इस बात को कहते तद अग्रहणी ज्ञाते, उसके अग्रहण को जान करके पुनर्ग्राही श्यामी, फिर मैं ग्रहण कराऊंगा। कैसे, जब एक बार ग्रहण नहीं किया तो दूसरी बार कैसे ग्रहण कर लेगा। कहा कि उपायांतर ही नाती, दूसरा उपाय करके भी ग्रहण कराऊंगा। इति प्रष्टुर अभिप्राय, ये प्रष्टा का अभिप्राय। शिष्य चेद उत्तम गृहीतुम नेष्टे, शिष्य यदि कही हुई बात को नहीं समझा तो तरही तम प्रति औदासीन्यम, औदासीन्यम आचार्य सूचितम, तो फिर आचार्य को जो है वह उसके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए कि भाई इतना समझाया नहीं समझा तो अब क्या कर सकते हैं। क्यों नहीं समझा, क्योंकि तस्य मंद बुद्धित्वात्, उसकी मंद बुद्धि है तो कैसे समझेगा। इति आशंका, कैसी आशंका करके कहते हैं कि यत्नांतरम आस्थाय शिष्य कृतार्थ कर्तव्य, एक प्रयास से शिष्य नहीं समझा तो दूसरा प्रयास करो, लेकिन बारंबार प्रयास करके, जैसे 9 बार तत्वमसि का उपदेश किया छांदोग्य में, ऐसे बारंबार जो है जो भी शंका है उसको दूर करते हुए यत्नांतरम आस्थाय, दूसरे जो है प्रयत्न को लेकर के शिष्य कृतार्थ कर्तव्य, शिष्य को कृतार्थ करना ही चाहिए। इति आचार्य धर्म प्रदर्शितो भवति, इस प्रकार आचार्य का धर्म जो है वह प्रदर्शित होता है, माने आचार्य का क्या धर्म है शिष्य के प्रति, ये भगवान यहाँ प्रकट करते हैं। कच्चिदे तत्सुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे धनंजय, तुम तो वीर हो, तो इस प्रकार जो है यज्ञ को पूर्ण करने के लिए कुबेर से भी धन जीत करके लाने में समर्थ हो, ये बताओ कच्चिद एतत् श्रुतम्, ऊपर में पार्थ है, ये पार्थ कच्चिद एतत् श्रुतम् त्वया एकाग्रेण चेतसा, एकाग्रेण चेतसा त्वया कच्चिद एतत् श्रुतम्, जो हमने उपदेश किया उसको एकाग्र चित्त से तुमने सुना कि नहीं, क्योंकि ये जो सुनने वाला एकाग्र चित्त से न सुने तो वह ठीक अर्थ गृहित नहीं कर पा, क्योंकि चित्त यही प्रतिबंध होता है, वर्तमान प्रतिबंध यही प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध 3 प्रकार का है। एक तो क्या है कि मान लीजिए कि उसमें काम वासना है, जगत के पदार्थों की इच्छा है, तो चित्त का बहुत बड़ा भाग जो है वह बाहर खींचा रहता है, तो एकाग्र चित्त से श्रवण नहीं हो पाता, ये प्रतिबंध है, ये एक प्रतिबंध है। और दूसरा प्रतिबंध ये है कि बहुत लोगों को की बुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत तेज बुद्धि होती है, तो जो भी सुनता है उसकी बुद्धि काटने में लग जाती है, समझने में नहीं लगती, वो शब्द निकला नहीं वक्ता के मुख से कि उसको उसमें दोष निकालने में लग जाती, इसमें कमजोरी क्या है, तो संशय विपर्य उसको बना रहता है। बुद्धि तो तेज रहती पर बुद्धि उसको काटने में लगती है, इसलिए एकाग्र चित्त से वो सुन नहीं पाता, उसका लक्ष्य नहीं निर्धारित। और किसी की मंद बुद्धि होती है तो मंद बुद्धि होने से भी जो है वह एकाग्रता का प्रयास तो करता है पर एकाग्रता नहीं होती। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि तो तेज है, तो एकाग्रेण चेतसा त्वया कच्चित् एतत् श्रुतम्, एकाग्र चित्त से क्या सुना। देखो पंचदशी कार्य ये प्रतिबंध बताते, प्रतिबंधो वर्तमानो, इन्हें सुनने के समय क्या प्रतिबंध है, विषयाशक्तिरेव च प्रज्ञा मान्दम कुतर्कस्य विपर्ये दुराग्रह, कुतर्क विपर्य दुराग्रह, और प्रज्ञा मान्द और विषय शक्ति, इसी तेल को पांच रूप में कह दिया, कुतर्क, विपरीय दुराग्रह, ये हो गया किसको कि जिसको श्रद्धा की कमजोरी रहती है उसमें ये सब चीजें होती है, कुतर्क होता है, प्रतिबंधो वर्तमानो विषयाशक्ति रेवच प्रज्ञा मान्यम कुतर्कस्य विपरीय दुराग्रह, ये प्रतिबंध है, ये वर्तमान प्रतिबंध, सुनते सुनने के समय जो प्रतिबंध है वो प्रतिबंध ही है। तो कहा कि त्वया एकाग्रेण चेतसा कचित श्रुतम, जो हमने उपदेश किया उसको एकाग्र चित्त से तुमने सुना, समझने का प्रयास किया, यदि तुमने सुना होगा समझने का प्रयास किया होगा तो तुम्हारा मोह दूर हो गया होगा। तो कचित फल के देखने से ये निर्धारित होता है कि हमारी साधना सफल हुई, और फल न प्रकट हो तो समझना चाहिए कि कहीं न कहीं दोष है। तो अब फल को लेकर के कह रहे कचित अज्ञान सम्मोह ते प्रनष्ट, तुम्हारे में जो अज्ञान रूपी सम्मोह था यानी विपरीय बुद्धि, अज्ञान निमित्तक सम्मोह क्या है, विपरीय यानी अनात्मनि आत्मधी रूप, अनात्मा में आत्मबुद्धि, ये जो है वह अज्ञान निमित्तक सम्मोह है, ये तो परमार्थ दृष्टि से हो गया, और व्यवहार में स्वधर्म में अधर्म रूप ये भी सम्मोह, अपने धर्म के विषय में अधर्म सोचना, तो जो स्वधर्म है अर्जुन का युद्ध और उसमें अधर्म की कल्पना करना, ये द्विविधों के सम्मोह नष्ट कच्ची कच्ची, क्या ये दोनों प्रकार का सम्मोह तुम्हारा दूर हो गया कि नहीं दूर, ऐसा जो है वह पूछा भगवान। देखिए कच्चित किम एतन मयोक्तम श्रुतम, थोड़ी सी देखा सीधा देखा कच्चिदिति कोमल प्रश्न, प्रशस्त प्रश्न भी किसी में पाठ है क्या, चित्ते न क्या एकाग्र चित्त के द्वारा जो निर्धारित करने वाली चीज थी उसको निर्धारित कर लिया आत्मा के विषय में धर्म के विषय में, अब किमवा प्रमादितम, अथवा प्रमाद किया तुमने, अथवा जो है एकाग्र चित्त से नहीं सुना तो प्रमाद किया। कच्चित अज्ञान सम्मोह, अज्ञान निमित्त सम्मोह, विचित्त भाव मोह वैचित्य, कहा कि अज्ञान सम्मोह माने अज्ञान निमित्त का जो सम्मोह वही है विपर्य बुद्धि, तो वो जो है वह अविवेकता स्वाभाविक स्वभाव, पहला प्रश्न तो ये हो गया क्या सुना तुमने, ये हो गया, दूसरा प्रश्न क्या हो गया कि किम प्रनष्ट है, क्या मोह नाश हुआ, यदर्थो एम शास्त्र श्रवणाय श्रवणायास, जिसलिए ये शास्त्र कथन और श्रवण का आयास हुआ, तब मम च उपदेशित्व आयास, तुमको भी और मुझे भी, मैं मुझे जो है उपदेश करने का आयास हुआ, तुमको जो है श्रवण का आयास हुआ। तो प्रवृत्तस्ते तव, तुम्हारे लिए जो ये दो प्रकार का आयास हुआ तो क्या तुम्हारा जो है मोह नष्ट हो गया कि नहीं नष्ट हो? मोह प्रणाशस्य प्रसंगम दर्शयति यदर्थ। मोह प्रयास जो है प्रणाश का प्रसंग ये है कि जिसके लिए हमने प्रयास किया और तुमने सुनने का प्रयास किया तो उसका फल होना चाहिए ना। तो तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं नष्ट हुआ, ऐसा अर्जुन से भगवान ने पूछा। तो इस प्रकार जो है पूछने पर अर्जुन वाच प्रेमोपदिष्टात् दृष्ट आत्मज्ञान से अज्ञान संदेह विपर्यास रहितस्य पृष्ठस्य भगवद अनुग्रह प्राप्ति कथनेन भगवन्तं परितोषयिष्यन् अर्जुनः विज्ञापितवान् इत्याह। कहा कि प्रेम पूर्वक भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो तो प्रेम से मैं तुमको उपदेश कर रहा हूँ। तो प्रेमोपदिष्ट जो आत्मज्ञान, वह कैसा है आत्मज्ञान कि जिसमें अज्ञान संदेह विपर्यास रहित, जिसमें न तो किसी प्रकार का अज्ञान है न कोई जो है वह संशय है और न उल्टा है, न उल्टा ज्ञान है न संशय ज्ञान है न किसी प्रकार का अन्य ज्ञान है, ऐसा जो आत्मज्ञान जिसके विषय में पूछा गया था पृष्ठस्य भगवत अनुग्रह प्राप्ति कथनेन, भगवान का अनुग्रह प्राप्ति कथन के द्वारा भगवंतम परितोषयिष्यन्, भगवान को परितुष्ट करते हुए अर्जुन कह रहा है कि आपके कृपा से मैंने जाना, कोई अपने अभिमान से अपने जो है योग्यता से नहीं जाना, बल्कि कैसे जाना, आपकी कृपा से, ऐसा भगवान को जो है परितुष्ट करना।